Vers 32 und 33. 32, 33 wiersz. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 32 i 33 wiersz. A gdy ja będę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę, a to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Jetzt spricht der Herr Jesus von sich selbst, wenn er erhöht sein wird. Tu teraz Pan Jezus mówi o samym sobie, gdy ja będę wywyższony. Und die Schrift sagt, dass er von der Erhöhung spricht, andeutend, welches Todes er sterben sollte. A Pismo mówi, że on mówił o tym wywyższeniu, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Gott hatte den Israeliten als Todesstrafe die Steinigung gegeben. Bóg dał Izraelitom tą możliwość wykonania kary śmierci poprzez kamienowanie. Das hatte Gott gesagt in 3. Mose 24, als da ein Mann war, der seine Eltern verachtete. Jest to zapisane w 3. Mojżeszowej, 24. rozdziale, w tym akurat miejscu, gdy pojawił się w Izraelu taki człowiek, który pogardzał swoimi rodzicami. Sie sollten ihn hinausführen und steinigen. I powiedział, żeby oni go wyprowadzili poza obóz i ukamienowali. Und in 4. Mose 15 gab es einen Mann, der den Sabbat nicht beachtete. A w 4. Mojżeszowej, w 15. rozdziale, znalazł się znowu taki człowiek, który nie przestrzegał sabbatu. Er hatte einfach Holz aufgelesen und sie haben ihn in Gewahrsam genommen. On po prostu w sabbat zaczął zbierać drewno na opał i Izraelici go zachowali po prostu pod strażą. Und Gott hat dann auch zu ihnen gesagt, führt ihn hinaus und steinigt ihn. Aby posłuchać, co Bóg na ten temat powie. I Bóg im powiedział, tego też wyprowadźcie i ukamienujcie. Für Gott ist die Sünde eine sehr ernste Sache. Dlatego, że dla Boga grzech jest zawsze bardzo poważną sprawą. Aber der Herr Jesus hat Gnade geübt. A Pan Jezus zawsze wykonywał wszystko w łasce. Die Frau, die deinem Ehebruch ergriffen war, hätte auch gesteinigt werden müssen. Bo i ta niewiasta, która była przyłapana na cudzołóstwie, ona też by musiała być ukamienowana. Aber der Herr Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. A Pan Jezus powiedział, któż z was jest bez grzechu, to ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Und wie sie alle weggegangen sind, hat er zu der Frau gesagt, dann verurteile ich dich auch nicht. A gdy wszyscy po kolei, jeden po drugim wychodzili i została sama tylko ta niewiasta, to Pan do niej powiedział, i ja Ciebie nie osądzam. Gehe hin und sündige nicht mehr. Ale idź i nie grzesz więcej. Weil die Israeliten meinten, dass der Herr Jesus auch gesündigt hätte, haben sie die Steine aufgehoben, um ihn zu steinigen. Ponieważ Izraelici też mniemali, że Pan Jezus zgrzeszył, to i oni nazbierali kamienie, aby Jego ukamienować. Aber der Jesus hatte nie gesündigt. Ale Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył. Er sagt hier, wenn ich von der Erde erhöht bin. On tutaj w tym 32 wierszu kazał zapisać, a gdy ja będę wywyższony. Er deutet an, er würde nicht gesteinigt, sondern er würde ans Kreuz gehängt. Tym samym on tutaj dał już z góry znać, że nie będzie ukamienowany, tylko na krzyż podniesiony. Kapitel 18 erzählt uns, rozdział 18 pokazuje nam in Vers 31 und 32 w 31 i w 32 wierszu, dass Pilatus zu ihnen sagt, nehmet ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Że Pilat do nich powiedział, weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Und die Juden antworteten und sprachen, es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten. A Żydzi tutaj odpowiedzieli, nam nie wolno nikogo zabijać. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, dass er sprach andeutend, welches Todes er sterben sollte. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Die Juden wollten ihn nicht töten, das haben sie den Römern überlassen. Żydzi nie chcieli go zabić, oni zostawili tą rzecz Rzymianom. Und die Römer, die kreuzigten. a Rzymianie mieli w zwyczaju krzyżowanie. Und hier steht andeuten des Todes, dass der Herr Jesus das gesagt hat. A tu jest właśnie napisane, aby wypełniło się to słowo Jezusa, który to powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Und das steht hier, dass er gesagt hat, ich werde erhöht, ich werde gekreuzigt. I to jest właśnie to słowo zapisane w 12 rozdziale, gdy on powiedział, że ja będę właśnie podwyższony, czyli tą śmiercią krzyżową umrę. In Vers 34 antwortet die Volksmenge. A wtedy w 34 wierszu słyszymy, jak tłum odpowiedział. Wir haben gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss? Gdy oni to powiedzieli, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Er musste Sohn des Menschen werden, für uns zu sterben. On musiał stać się Synem Człowieczym, aby za nas umrzeć. Ich will euch dazu eine kleine Begebenheit erzählen. I co do tego też chciałbym wam opowiedzieć małą historię. In Nordamerika war ein Bauer, der einen großen Bauernhof hatte. W Północnej Ameryce żył pewien gospodarz, który miał ogromne gospodarstwo rolne. Als er eines Tages im Herbst auf dem Feld war, gdy pewnego dnia w jesieni znajdował się na polach, merkte er das, was in der Luft lag. Das Wetter sich sehr ändern würde. Aha. Zauważył, że wkrótce bardzo się zmieni pogoda. Er erwartete ein Blitzacht. I powiedział, że oczekiwał jakby gromu z jasnego nieba. Bei einem Blitzacht fällt die Temperatur manchmal ganz stark. I gdy pojawia się właśnie błyskawica, to temperatura czasami bardzo szybko opada na dół. Oft in Verbindung mit schweren Gewittern. Bardzo często w powiązaniu z wielką burzą. Es war etwa 10-11 Grad warm. Było wtedy rzeczywiście około 10-11 stopni. Aber er rechnete damit, dass in den nächsten paar Stunden das Thermometer weit unter Null fiel. Ale on już czuł, że w następnych kilku godzinach termometr zacznie spadać jeszcze dalej i to daleko poniżej zera. Das ist ein Blitzacht. Ist ein Wetterausdruck. To jest takie wyrażenie, że błyskawicznie będzie zmiana pogody. Er ging nach Hause und holte alle Tiere rein. On pobiegł do domu i zgromadził całe swoje bydło. Und er hat alle Fenster zugemacht. Pozamykał wszystkie swoje okna. Und der Bauernhof war einen Hof gebaut. In der Mitte war ein Hof. Aha, i całe gospodarstwo było zbudowane w takim okręgu i w środku było podwórko. Und er hat auch das große Eingangstor geschlossen. I była wielka brama wjazdowa. Tą bramę też zamknął. Dann ist er in die Küche gegangen und hat seiner Frau gesagt, es ist alles vorbereitet. I poszedł do kuchni i powiedział do swojej żony, wszystko zostało przygotowane. Und dann fiel der Luftdruck und die Temperatur. I wtedy spadło ciśnienie i spadła też i temperatura. Es gab ein schweres Gewitter. I nastała bardzo wielka burza. Und dann gab es Sturm. I sztorm nastał. Und Schnee und Hagel. I nawet powiązany ze śniegiem i gradem. Und guckt auf das Thermometer, es war bei minus 10 Grad. I spojrzał na termometr, a tam było już minus 10 stopni. Innerhalb von 3 Stunden. I to w przeciągu 3 godzin się tak zmieniło. Guckte zum Fenster heraus. Spojrzał przez okno. Und sah, dass eine ganze Reihe großer Vögel in dem Hof herumflog. I widział, jak duża grupa ptaków krążyła wewnątrz tego podwórka. Sie suchten Schutz. Szukali jakiegoś miejsca schronienia. Sagt seiner Frau, ich mach ihnen die Scheune auf. I powiedział do żony, ja im otworzę stodołę. Seine Frau sagt, lass das bei dem Wetter. A żona odpowiedziała: zostaw, nie wychodź w taką pogodę. Doch, sagte er, ich will ihnen helfen. A on powiedział: jednak, ja chcę im pomóc. Er zieht eine dicke Jacke an. Założył grubą kurtkę. Und mit viel Mühe hat er das Scheunentor geöffnet. I z wielkim trudem udało mu się otworzyć wrota stodoły. Und er hat sich an die Seite gestellt. I stanął z boku. Um zu sehen, wie die Vögel in die Scheune fliegen. Aby obserwować, jak wszystkie te ptaki z tego podwórza wleciały do tej stodoły. Aber die Vögel verstanden ihn nicht. Die Vögel verstanden ihn nicht. Ptaki go nie zrozumiały. Aha. On stanął z boku, aby przyglądać się, czy te ptaki wlecą do tej stodoły, ale ptaki go nie zrozumiały. Sie flogen immer im Kreis in dem großen Hof. Dalej krążyły wokoło tego podwórza. Und dann fiel einer runter und fiel einer runter und fiel wieder einer runter. I potem jeden po drugim zaczęły padać na ziemię. Es war zu kalt. Było za zimno. Und wie er das sieht, war er so traurig. I gdy on to widział, tak bardzo się zasmucił. Er hat gerufen. Zaczął wołać. Ich wollt, ich wäre einer von euch. Ja bym tak chciał, żebym być jednym z was. Was hat der Bauer gemeint? Co ten rolnik miał na myśli? Wenn er ein Vogel gewesen wäre, er wäre unter die Vögel gegangen und in den Stall geflogen und sie wären mitgeflogen. On miał na myśli, że gdyby był jednym z tych ptaków, to on by się wmieszał w ten tłum ptaków i by pierwszy był tym, który by do tej stodoły wleciał. Er konnte ihnen nicht helfen. I w tym momencie on im niestety nie mógł pomóc. Er hat den Stall zugemacht und ist traurig reingegangen. Zamknął stodołę i smutny wszedł do domu. Die Vögel sind alle umgekommen. A wszystkie ptaki zginęły. Der Jesus war im Himmel. Pan Jezus był w niebie. Und er hat uns gesehen. On nas widział. Und er wollte uns helfen. I on nam chciał pomóc. Wäre einer von uns geworden. I dlatego, aby to się mogło urzeczywistnić, stał się jednym z nas. Geboren von einer Frau. Dlatego narodził się z łona jednej niewiasty. Er hat gewusst, was alles über ihn kommen würde. A przecież on wiedział, co na niego przyjdzie. Er hat Fleisch und Blut angenommen, wie wir es haben. I on przyjął ciało i krew, takie jak i my posiadamy. Um uns zu helfen. Aby nam pomóc. Das hat er aus Liebe getan. A wszystko to uczynił z miłości. Und er wusste, dass der Sohn des Menschen erhöht werden musste. I on wiedział o tym, że Syn Człowieczy musi być wywyższony. Und er sagt, wenn ich da hänge. I powiedział, że gdy będę tam wisiał, dann werde ich euch alle zu mir ziehen. To wszystkich was pociągnę do siebie. Dienstags nachmittags hat der Herr Jesus den Tempel verlassen. Tak, w czwartek po południu Pan Jezus opuścił świątynię. Das letzte, was der Herr Jesus im Tempel erlebt hat, war die arme Witwe, die zwei Schärflein in den Kasten getan hat. Ostatnią rzecz, którą Pan Jezus właśnie zobaczył w świątyni, to ta biedna wdowa, która te dwa grosiki wrzuciła do skarbca świątynnego. Dann geht er über den Tempelplatz zu der großen Treppe. I wtedy on przeszedł przez te podwórze, czy to podwórze świątynne i skierował swoje kroki w kierunku schodów. Er hat seinen Dienst für Gott getan. I można powiedzieć, on wykonał już w swoim życiu swoją służbę dla Boga. Er braucht nichts mehr in seinem Leben zu tun. Nie potrzebował już niczego wykonywać w swoim życiu. Da kommen Griechen und wollen Jesus sehen. In Vers 20. Czytamy również w tym rozdziale, w 20 wierszu, że przyszli Grecy i chcieli widzieć Jezusa. Eigentlich sollte er jetzt hoch erhoben werden. W zasadzie to on teraz miał być wielce wywyższony. Die Griechen wollten ihn gerne anbeten. Ale teraz nagle Grecy chcieli go zobaczyć. Aber der Herr Jesus sagt in Vers 24. Ale Pan Jezus powiedział w wierszu 24. Wir lesen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Er konnte einfach jetzt zurückgehen zu Gott in den Himmel. On mógł w tym momencie tak po prostu wrócić teraz do Boga, do nieba. Aber er wusste, wenn er nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt er allein. Ale on wiedział, że jeżeli on teraz nie wpadnie w tą ziemię i nie obumrze, to on pozostanie pojedynczym, tak jak te pojedyncze ziarno. Wenn er aber sterben würde, bringt er viel Frucht. Ale jeżeli on umrze, to on przyniesie wiele owoców. Er sagt in Vers 27. I dlatego jest napisane w 27 wierszu jego słowo. Jetzt ist meine Seele bestürzt, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Und dann sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. I w następnym wierszu mówi, Ojcze, uwielbij imię swoje. Und Gott öffnet den Himmel und sagt, a Bóg otwiera teraz niebiosa i mówi, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wiederum verherrlichen. I uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Gott sagt, ich habe mich in deinem Leben verherrlicht. Bóg mówi tym samym, ja w twoim życiu samego siebie uwielbiłem. Und Gott sagt, ich werde mich auch in deinem Tode verherrlichen. Ale jeszcze dodaje Bóg do tego, i w twojej śmierci się uwielbię. Und da spricht der Herr Jesus davon, dass er erhöht werden wird. To właśnie o tym Pan Jezus mówi, że będzie wywyższony w tym 32 wierszu. Ich möchte, dass wir gerne aus 2. Mose lesen. I chciałbym, abyśmy przeczytali jeszcze z drugiej Księgi Mojżeszowej. 2. Mose, kapitel 21. 21 rozdział. 2. Mojżeszowa, 21 rozdział. Vers 2 bis Vers 6. Od 2 do 6 wiersza przeczytamy. 2 Mojżeszowa, 21 rozdział, od 2 do 6 wiersza. Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam. A jeżeli był żonaty i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u oddrzwi i przekuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Gott hat dem Volk Israel dieses Gebot gegeben. Bóg darował ludowi izraelskiemu to przykazanie. Dass wenn ein Mann verarmte und sich als Knecht verkaufte, że jeżeli zdarzy się, że w Izraelu jakiś człowiek zubożeje i sprzeda samego siebie jako niewolnika, er 6 Jahre dienen sollte und danach sollte er wieder frei sein. To on ma 6 lat służyć jako niewolnik, ale po 7 roku ma wyjść wolny. In Jeremia 34, vers 14 steht. A w Księdze Jeremiasza, 34 rozdział, w 6 wierszu jest napisane. Jeremiasza 34 rozdział, 6 wiersz. 14 wiersz, przepraszam. Po upływie 7 lat każdy wypuści na wolność swojego brata, Hebrajczyka, który się tobie zaprzedał. Przez 6 lat będzie twoim niewolnikiem. Potem puścisz go wolno od siebie. Hier sagt Gott, er hat gesagt, sie sollten ihn entlassen. Er soll frei ausgehen. Tu Bóg mówi, że ja powiedziałem kiedyś, że macie takiego Hebrajczyka puścić wolno. Aber Gott sagt, die Israeliten haben das nicht gemacht. Ale dalej Bóg mówi, a wy Izraelczycy, żeście tego nie czynili. Sie haben ihre Knechte nicht wieder freigelassen. Oni swoich niewolników nie wypuszczali na wolność. Aber Gott wollte uns zeigen, dass der Herr Jesus nach seinem Dienst frei hätte ausgehen können. Ale tym obrazem Bóg chciałby nam pokazać, że Pan Jezus po wykonaniu swojej służby tak jakby tej sześcioletniej, mógł wyjść wolno. Der Himmel hätte den Herrn Jesus aufgenommen. I niebo by przyjęło Pana Jezusa. Und der Jesus wäre wieder bei seinem Vater gewesen. A Pan Jezus znowu by był u swojego Ojca. Aber wäre da allein gewesen, ohne uns. Ale wtedy byłby tam u swojego Ojca samotny, bez nas. Deshalb hat Gott damals gesagt, wenn der Knecht eine Frau bekommen hat. I to dlatego Bóg też i powiedział wtedy, jeżeli ten niewolnik otrzymał żonę, und die Frau ihm Töchter oder Söhne geboren hat, a jego żona dała mu, narodziło się z niej i synowie i córki, dann sollen sie dem Herrn gehören, der Knecht war frei. To ta żona i te dzieci miały należeć do Pana, ale sługa, czy ten niewolnik, był wolny. Aber wenn der Knecht seine Frau und seine Kinder lieb hatte, ale jeżeli ten niewolnik miłował swoją żonę i swojego pana i swoje dzieci, dann konnte er sagen, ich liebe meinen Herrn, ich habe meine Frau lieb, ich habe meine Kinder lieb, ich will nicht frei ausgehen. To on miał prawo oświadczyć, miłuję mojego pana, miłuję moją żonę, miłuję moje dzieci, nie chcę wyjść wolno. Das hatte Gott so angeordnet im Blick auf den Herrn Jesus. To właśnie Bóg już tak dawno wtedy zarządził, mając właśnie na myśli Pana Jezusa. Gott hatte vor, dem Herrn Jesus eine Frau zu geben, seine Braut. Dlatego, że Bóg miał właśnie zamiar Panu Jezusowi dać mu taką żonę, jego oblubienicę. Gott wollte Kinder haben und er wollte, dass der Herr Jesus uns einzeln erlöste. Bóg chciał mieć też dzieci i dlatego On chciał, żeby Pan Jezus nas wszystkich pojedynczo, każdego z osobna wyzwolił. Und wenn der Herr Jesus jetzt in Johannes 12 sagt, ich will nicht frei ausgehen. I gdy teraz oglądamy w Jana 12 rozdziale, gdy Pan Jezus powiedział, ja teraz nie chcę wyjść wolno. Ich möchte diese Frucht haben, diese Kinder für Gott. Ja chciałbym właśnie przynieść ten owoc, te dzieci dla Boga. Ich liebe sie. Bo ja je miłuję. Ich möchte meine Braut haben, meine Braut, die ich im Himmel, mit der ich Hochzeit feiere. Ja chciałbym mieć swoją oblubienicę, aby razem z nią w niebie świętować to wesele. Ich liebe meinen Herrn. Ja miłuję mojego Pana. Dann soll sein Herr ihn vor die Richter bringen. I wtedy czytaliśmy, że jego Pan miał zaprowadzić tego niewolnika przed sędziów. Der Knecht sollte zu einem Richter. I ten sługa miał oświadczyć to przed sędziami. Bei uns im Deutschen steht eine Anmerkung bei Richter, er sollte vor die Götter gebracht werden. A u nas w niemieckim tłumaczeniu jest przy tym słowie sędziowie odnośnik. W zasadzie można to słowo w języku hebrajskim zrozumieć, ma go przyprowadzić przed bogów. Und er sollte bei dem Richter an eine Tür, an einen Pfosten gestellt werden. I tam w obecności tych sędziów miał być postawiony przy futrynie albo przy drzwiach. Und an dieser Pfosten, da sollte sein Ohr durchbringt werden, es sollte Löcher bekommen. I tam właśnie przy tych drzwiach jego ucho miało być przebite szydłem, aby była dziurka. Und wenn der Knecht dann nach Hause kam. I gdy ten sługa wrócił z powrotem do domu swojego pana, wenn er eine Frau und Kinder hatte, i gdy miał żonę i dzieci, wisst ihr, wo die hingeguckt haben, wenn der Vater nach Hause kam, wenn ihr Mann nach Hause kam? To wiecie, gdzie te dzieci i ta żona spoglądały, gdy ten ojciec wrócił z powrotem do domu? Sie haben auf sein Ohr geguckt. Tak, oglądali jego ucho. Ein Mann kann viel reden. Bo mężczyzna może wiele mówić. Aber es geht darum, ob er das tut, was er redet. Ale chodzi głównie o to, czy on też i to wykonuje, co mówi. Und wenn der Mann nach Hause kam und man sah das Loch in seinem Ohr. Ale gdy ten mężczyzna wrócił z powrotem do domu i miał dziurkę w swoim uchu, dann wusste die Frau, er hat mich lieb und er bleibt immer bei mir. To wtedy ta żona mogła wiedzieć, on mnie rzeczywiście miłuje i on zawsze ze mną zostanie. Und die Kinder konnten ja noch nicht so alt sein. A dzieci przecież mogły nie być w ogóle jeszcze starsze. Er war ja erst seit 6 Jahren Knecht. Bo on przecież dopiero 6 lat służył jako niewolnik. Aber wenn die Kinder fragten, Mama, was hat der Papa da für ein Loch? Ale gdy dzieci, Musiu, dlaczego tata ma dziurkę w uchu? Dann hat die Mama gesagt, er war beim Richter und da hat er das gekriegt, weil er euch lieb hat und weil er euch immer bei sich haben will. I wtedy mamusia mogła odpowiedzieć, dlatego że tatuś był u sędziego i on ma tą dziurkę w uchu, bo on was miłuje i on zawsze będzie z wami. Hier steht, wenn er zurückkommt und das Ohr durchbohrt hat, dann soll er dienen auf ewig. Tu mamy napisane w drugiej Mojżeszowej, że od tego momentu, gdy będzie miał tą dziurkę w uchu, to ma służyć na wieki. Wir denken wieder an Johannes 12. I teraz możemy znowu spojrzeć do Ewangelii Jana, 12 rozdział. Wenn ich von der Erde erhöht bin. A gdy będę wywyższony ponad ziemię, 32 wiersz. Das heißt, wenn ich da hänge, dann denke ich an euch, dann ziehe ich euch zu mir. I to oznacza, że gdy będę wisiał z rozpostartymi ramionami, to ja będę myślał o was i ja was wszystkich pociągnę do siebie. So wie der Knecht an seinen Herrn, an seine Frau und an seine Kinder gedacht hat, an dem Pfosten. Tak samo jak ten sługa, stojąc u tych drzwi albo u futryny, myślał o swojej żonie i o swoich dzieciach. So hat der Herr Jesus am Kreuz an Gott gedacht, an seine Versammlung gedacht und an seine Kinder, an uns alle. Tak też i Pan Jezus, gdy wisiał na krzyżu, to myślał o Bogu, myślał o zgromadzeniu i myślał o nas wszystkich. Das hat er getan, als es finster geworden war. A uczynił to wtedy, gdy stała się ta ciemność. Als kein Mensch ihn mehr sah. Wtedy, gdy już żadne oko człowieka nie mogło go zobaczyć. Da hat er mich vor sich gehabt. Wtedy on mnie właśnie miał przed swoimi oczami. Auch wenn ich noch nicht geboren war. Nawet jeżeli wtedy jeszcze nie byłem narodzony. Er hat mich gesehen. To on już mnie wtedy widział. Und er wusste, dass mir meine Sünden leid taten. I on wiedział, że ja tak bardzo będę żałował za moje grzechy. Und hat er meine ganzen Sünden zu sich gezogen. I to dlatego on wszystkie moje grzechy wziął na siebie. Und hat er Jesus sie Gott bekannt. I Pan Jezus je wszystkie wyznał Bogu. Und Gott hat den Herrn Jesus gestraft für meine Sünden. A Bóg musiał ukarać Pana Jezusa za wszystkie moje grzechy. Wenn du sie ihm bekannt hast, hat er auch deine Sünden da bekannt. A jeżeli ty wyznałeś swoje grzechy jemu, to i on je wyznał Bogu. Gott hat ihn zerschlagen wegen unserer Sünden. A my czytamy, że Bóg go utrapił z powodu naszych grzechów. Aber der Jesus hat das getan, weil er dich lieb hat. Ale Pan Jezus to uczynił dlatego, że on ciebie umiłował. Er hat das getan, weil du zu seiner Braut gehören sollst. On to uczynił dlatego, że ty masz należeć do jego oblubienicy. Er möchte sich mit dir auf ewig verbinden. Bo on chciał, aby się na całą wieczność połączyć z tobą. Der Herr Jesus möchte nicht frei sein. Pan Jezus nie chce wyjść wolno. Lukas 12 sagt, dass wenn wir im Himmel ankommen, er uns sich zu Tische legen lassen wird und dass er uns, er steht auf, umgürtet sich, um uns zu bedienen. W tej Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, możemy przeczytać, że gdy będziemy już razem z nim w niebie, to on nas posadzi za stołem, a on wstanie i opasze się prześcieradłem i będzie nam wszystkim usługiwał. Deshalb hat er sich kreuzigen lassen. To dlatego właśnie on pozwolił się dać ukrzyżować. Das hat er ganz freiwillig getan. A uczynił to całkowicie dobrowolnie. Er hat gesagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte der Schafe, der sein Leben lässt für die Schafe. On w Jana 10 rozdziale powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem dla owiec, który kładzie swoje życie za nie. In Galater 2, vers 20 steht. A w liście do Galacjan w drugim rozdziale, w 20 wierszu jest napisane. Zweiter Teil. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, 20, zweiter Teil. Drugi rozdział listu do Galacjan, 20 wiersz. druga połowa. Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. In Epheser 5, Vers 2 steht, dass er uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. A w Efezjan 2 rozdziale jest napisane, że on nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Und in Vers 25 steht, der Sohn Gottes, der die Versammlung geliebt und sich für die Versammlung geliebt hat, hingegeben hat. A w 25 wierszu jest napisane, że Syn Boży, który nas umiłował i siebie samego za zgromadzenie wydał. Wir lesen noch aus 1. Petrus. Przeczytamy jeszcze z pierwszego listu Piotra. Kapitel 2, Vers 24. Drugi rozdział, 24 wiersz. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 wiersz. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. On grzechy nasze sam na ciele swym, i tu musimy sobie poprawić, nie poniósł, tylko niósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Der Jesus hat uns so lieb, dass er in diesen finstern Stunden alle unsere Gedanken, alle unsere Handlungen am Kreuz vor Gott getragen hat. Pan Jezus nas tak wielce umiłował, że w tych trzech godzinach ciemności na krzyżu On wszystkie nasze złe myśli, wszystkie nasze złe słowa, wszystkie nasze złe czyny tam na swoim ciele na krzyżu niósł, aby być ukaranym za to przez Boga. Und dann hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? I wtedy on musiał zawołać, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Und wir kennen die Antwort, wegen A my znamy odpowiedź, bo działo się tak z powodu naszych grzechów. Aber der Herr Jesus hat gesagt, ich will hingehen und mich erhöhen lassen. Ale Pan Jezus powiedział, ja chcę pójść i pozwolić, abym był wywyższony. Er ging unter Weinen hin und hat den Samen zur Aussaat gebracht. On wychodził, niosąc ziarno siewne z płaczem. Demnächst kommt er mit Jubel und holt seine Gaben. Ale w przyszłości będzie przychodził z wielką radością, niosąc snopy swoje. Das ist die dritte Seite des Kreuzes. Taka jest właśnie ta trzecia strona spojrzenia na krzyż. Die erste ist, dass Gott die Welt geliebt hat. Pierwszą jest to, że to Bóg umiłował świat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, że swojego jednorodzonego syna dał, und dass er ihn zur Sünde gemacht hat, i że jego uczynił grzechem, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, abyśmy stali się Bożą sprawiedliwością w nim. Aber die Menschen haben ihn auch dahin gebracht und haben ihn getötet. Ale też i ludzie są tymi, którzy go tam na ten krzyż zaprowadzili, przybili i zabili. Gott wird das eines Tages richten an denen, die nicht geglaubt haben. Bóg będzie kiedyś pewnego dnia to sądził na wszystkich tych ludziach, którzy nie uwierzyli. Aber der Herr Jesus hat auch freiwillig gesagt, ale jednocześnie Pan Jezus też i dobrowolnie powiedział, ich liebe meinen Herrn, das heißt, ich liebe dich, Gott. Ja miłuję mojego Pana, a to oznacza, ja miłuję Ciebie, Boże. Er hat gesagt, ich liebe meine Frau. I też dopowiedział, miłuję moją żonę. Und ich liebe die Kinder. I miłuję dzieci. Und da ist er ans Holz gegangen. I to właśnie dla nich poszedł na krzyż. Und hat er das ganz bewusst für dich und für mich getan. I uczynił to w pełnej świadomości dla ciebie i dla mnie. Manchmal sind wir enttäuscht, wozu wir noch fähig sind, auch Böses zu tun. Czasami my jesteśmy zawiedzeni samymi sobą, do czego my jeszcze jesteśmy w życiu zdolni. Der Jesus hat alles gesehen bis zu unserem letzten Atemzug. A Pan Jezus przecież wszystko w naszym życiu widział, aż do naszego ostatniego tchu w naszym życiu. Und hat alles für uns gut gemacht. I On wszystko dla nas dobrze uczynił. Er hat für alles die Strafe getragen. I On za wszystkie nasze grzechy do ostatniego tchu naszego życia tam poniósł karę. Er freut sich, wenn wir das gut verstehen und ihn lieb haben. A jakże Go to cieszy, jeżeli my to dobrze rozumiemy i Jego za to miłujemy. Und wenn er uns zu sich holt, a gdy On nas kiedyś do siebie zabierze, dann sehen wir nicht das Loch im Ohr wie bei dem Knecht. Wtedy nie będziemy widzieli tej dziurki w uchu, jak w przypadku tego sługi. Aber wir sehen im Himmel ihn sitzen inmitten des Thrones. Ale będziemy oglądali Go w niebie, jak On zasiada po środku tronu. Ein Lamm wie geschlachtet. A jest napisane, że będzie wyglądał jak baranek, który jest zabity. Wir sehen die Wunden in seinen Händen und in seinen Füßen. Będziemy widzieli te ślady rany Jego w dłoniach i stopach. Wir werden das nicht sehen als Narben. Narben, als verheilt. Nicht? Nein, es steht da wie geschlachtet. My nie będziemy widzieli tych śladów po tych gwoździach w dłoniach i stopach Jego jako już wyleczone i zabliźnione. Nie, tam jest przecież napisane, że będziemy Go widzieli jak baranka, który jest zabity. So werden wir im Himmel ihn immer in Erinnerung haben. I tak w ten sposób będziemy Go mieli zawsze w niebie jako przypomnienie tego, co się stało. Im Alten Testament steht mal, siehe, ich habe euch in meine Hände eingegraben. A w Starym Testamencie jest napisane eingezeichnet steht. A oto ja was wszystkich wyrysowałem na dłoniach swoich. Das ist man. Das ist, dass man ihm die Hände und Füße durchgraben hat. To jest właśnie prorocze słowo o tym, że jego dłonie będą razem ze stopami przebite tymi wielkimi gwoździami. Da ist sozusagen unser Name mit dabei. Można powiedzieć, że w tym miejscu są wypisane nasze imiona. Der Herr Jesus trägt die Schulterblätter des Priesters. Pan Jezus będzie nosił te naramienniki najwyższego kapłana, wo die Namen der 12 Stämme drauf sind. A wiemy, że na tych naramiennikach najwyższego kapłana w Izraelu były kamienie szlachetne z wypisanymi imionami wszystkich pokoleń izraelskich. Auch unsere Namen werden mit seiner Macht verbunden sein. Również i nasze imiona będą powiązane z Jego wielką mocą. Er macht uns zu Königen, die seinen Thron umgeben. Bo On nas uczyni królmi, którzy będą otaczali Jego tron. Und wir werden mit ihm herrschen. I razem z Nim będziemy panowali. Im Friedensreich. W tym Królestwie Pokoju Jego. Und Offenbarung 22 sagt in Vers 5. A w Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, w 5 wierszu możemy przeczytać, dass das neue Jerusalem seine Braut mit ihm herrschen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Że to nowe Jerozolem, czyli jego oblubienica, będzie panowała od początku do końca w tym Królestwie Pokoju. In der Ewigkeit werden die Ordnungen aufrecht gehalten durch den Herrn Jesus, auch wenn alle Herrschaft weggetan ist. Tam w wieczności będzie porządek zachowany przez Pana Jezusa. Auch wenn die Herrschaft weggetan ist. Nawet jeżeli też i wszelkie inne panowania i królestwa będą usunięte. Aber der Herr Jesus wird Ordnungen aufrecht halten. Ale Pan Jezus będzie tym, który będzie tego porządku, ten porządek utrzymywał. Und als seine Braut, seine Hilfe, helfen wir ihm dabei. A jego małżonka będzie tą, która będzie mu pomagała w tym. Und der Priester trug ein Ephod. Również i kapłan w Starym Testamencie jest przedstawiony, który nosi ten efod na piersiach. Und da waren auch die 12 Namen der Stämme. I tam na tym efodzie były też 12 kamieni z 12 imionami plemion izraelskich. Er trug sie nicht nur auf seinen Schultern, auch auf seinem Herzen. nie tylko na swoich ramionach je nosił, ale również też i na swoim sercu. Wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, werden wir sehen, wie lieb er uns hat. Wir werden sein ganzes Herz sehen. Gdy będziemy kiedyś u Pana Jezusa, będziemy widzieli, jak bardzo On nas umiłował, bo będziemy mogli oglądać całe Jego serce. Aber wir werden auch seine Wundenmale sehen. Ale będziemy również też i oglądali ślady w Jego dłoniach. Dein und mein Name eingezeichnet in seinen Händen. Tak, tak jakby nasze imiona były wypisane na Jego dłoniach. Wenn ich erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Was für ein Wort. Jakież to jest potężne słowo. An dem wir beteiligt sind, damals am Kreuz. Tym słowie my bierzemy udział tam wtedy przy krzyżu. Der Herr Jesus ist demnächst im Himmel gekrönt mit einem wunderbaren Krone, einer wunderbaren Krone. Pan Jezus po tym został w niebie ukoronowany cudowną koroną. Und wir tragen auch Kronen. I również i my będziemy nosili korony. Kronen sprechen von Königswürde. A korony obrazowo wskazują na tą godność królewską. Wenn wir in Offenbarung 4 um den Herrn Jesus herum sitzen. Gdy czytamy w Objawieniu w 4 rozdziale, gdy będziemy siedzieli wokoło Pana Jezusa, dann stehen wir auf und nehmen unsere Krone. Wtedy czytamy o tym, że wstaniemy, zdejmiemy nasze korony. Und dann werfen wir sie vor den Herrn Jesus. I będziemy wszystkie rzucać do stóp Pana Jezusa. Und dann knien wir und fallen auf die Erde und beten den Herrn Jesus an. I wtedy padniemy na kolana nasze, na twarzą do ziemi, oddając uwielbienie Panu. Er ist würdig, die Königskrone zu tragen. On jest godzien, aby tą królewską koronę nosić. Weil er die Dornenkrone am Kreuz getragen hat. Dlatego, że to On niósł tą koronę cierniową na krzyżu. Und wir sind würdig, bei ihm zu sein. A my zostaliśmy uczynieni godnymi, aby być przy Nim. Weil er am Kreuz unsere Sünde an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Dlatego, że On na krzyżu nasze grzechy tam na tym drzewie dla nas poniósł. Und wir wissen, warum er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? A my wiemy, dlaczego On zawołał, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Wegen uns. Z powodu nas. Und dann hat er gerufen, es ist vollbracht. A potem dopiero zawołał, wykonało się. Und Jesaja 53 sagt, a w Księdze Izajasza w 53 rozdziale mamy napisane, und dann hat er seine Seele ausgeschüttet in den Tod. On wylał duszę swoją w śmierć. Der Tod ist der Sünde lohn. A śmierć jest zapłatą za grzech. Der Jesus hat ihn für uns getragen. A Pan Jezus tą śmierć dla nas poniósł. Wir haben jetzt sein Leben bekommen. A myśmy otrzymali teraz Jego życie. Und bald holt er uns zu sich. I wkrótce On nas zabierze do siebie. Für immer. Na zawsze. So ermuntert einander mit diesen Worten. I tak pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.